ברסטה ברסט מורגרוהם דל רובאי דנמי ריזת פריב מידהד אמא وفای شم را نازم که بعد از سوختن هر دم به سر خاکستری در ماتم پروانه می ریزه آخ آخ عزیز من یا آخ غضب آلوده بر من کم نگه کن ای فدایت من که از بیم تا می لرزم که از بیم تا که پیمانه می ریزه تغافل کرد تا در آرزوی دام او بودم کنون که از گوشه بامش پریدم دانه می Thank you. عزیزم یا تغافل کرد تا تغافل کرد تا در آرزوی دام او بودم یار کنون که از گوشه بامش پریدم دامی ریزد یا خدا